Oiha! Oiha! Dvije rijeke u dva mora, zemljo hrabrih sokolova, na zelenom okeanu neka rujne zore svanu. Na zelenom okeanu neka rujne zore svanu. Ej, Crna Goro, volim te. Čija li je ono, čija zastava što zlatom sija? Crnogorska vazda je. Ej, Crna Goro, volim te. Čija li je ono, čija zastava što zlatom sija? Crnogorska vazda je. Crnogorska vazda je. Sokolica rađa ti će, Crne Gore vazda bit će. Za pobjedu našu novu, zapjevajmo pjesmu ovu. Za pobjedu našu novu, zapjevajmo pjesmu ovu. Ej, Crna Goro, volim te. Čija li je ono, čija zastava što zlatom sija? Crnogorska vazda je. Ej, Montenegro, volim te. Čija li je ono, čija zastava što zlatom sija? Crnogorska vazda je. Crnogorska vazda je. Ojha! Čija li je ono, čija zastava što zlatom sija? Crnogorska vazda je. Crnogorska vazda je. Ajmo! Ej, Crna Goro, volim te. Čija li je ono, čija zastava što zlatom sija? Crnogorska vazda je. Crnogorska vazda je.